twoje biegnę, syf. Jestem niewidzialnym bykiem, w mojej bluzie biegnę, syf. Jadę sobie nową furo, w mojej bluzie biegnę, syf. Robię foto z młodą suką, w mojej bluzie biegnę, syf. Niosę jointy z mocnym skunem, w mojej bluzie biegnę, syf. W mojej bluzie biegnę, syf. Wyglądasz jak młoda dama, w mojej bluzie biegnę, syf. Nie chcę, byś się rozbierała, w mojej bluzie biegnę, syf. Leba dzieci jest do twarzy, w mojej bluzie biegnę, syf. Którą kupili ci starzy. Jestem niewidzialnym bykiem, w mojej bluzie biegnę, syf. Jadę sobie nową furą, w mojej bluzie biegnę, syf. Robię foto z młodą suką, w mojej bluzie biegnę, syf. Niosę jointy z mocnym skunem, w mojej bluzie biegnę, syf. W mojej bluzie biegnę, syf. Wyglądasz jak młoda dama, w mojej bluzie biegnę, syf. Nie chcę, byś się rozbierała, w mojej bluzie biegnę, syf. Najbardziej ci jest do twarzy, w mojej bluzie biegnę, syf. Którą kupili ci starzy. Czuję się jak biznesmen, jak ubierasz piękny syf. Ciepłe cycki pod bawełną, na niej logo piękny syf. Serce płonie na niebiesko i czerwono, tak jak my. Nie pedalskie gówno z pracy, projektacie piękny syf. To dla chuliganów z klasą, którzy wiedzą jak się ubrać. I dla mych słodkich fanek, które srają ci na furka. Moje włosy na kapturze otuliła moja bluza. Wyglądasz jak bezbronna, ale agresywna suka. Ściągam jej majtki i zakładam moją bluzę. Mówi po polsku, szeroko otwiera buzię. Jej koleżanki ciągle pytają o bluzę. Kukon, kiedy w końcu będzie nowy drop koszulek? Jestem niewidzialnym bykiem, w mojej bluzie biegnę, syf. Jadę sobie nową furą, w mojej bluzie biegnę, syf. Robię foto z młodą suką, w mojej bluzie biegnę, syf. Niosę jointy z mocnym skunem, w mojej bluzie biegnę, syf. W mojej bluzie biegnę, syf. Wyglądasz jak młoda dama, w mojej bluzie biegnę, syf. Nie chcę, byś się rozbierała, w mojej bluzie biegnę, syf. Leba dzieci jest do twarzy, w mojej bluzie biegnę, syf. Którą kupili ci starzy. Obok poduszki bluzę, jeśli sama będziesz spać. Napisała mi na snapie, że to pachnie tak jak ja. Mówi, że ją na to stać i chcę być jak biegnę, syf. Robię ją jak masterchef i czekam na przelew za tis. Połóż pod poduszką bluzę, jeśli sama będziesz spać. Napisała mi na snapie, że to pachnie tak jak ja. Mówi, że ją na to stać i chcę być jak biegnę, syf. Robię ją jak masterchef i czekam na przelew za tis. W mojej bluzie biegnę, syf.